الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ کریم نے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں کو اپنی بندگی اپنی عبادت اپنی تابعداری کے لیے بنایا. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کی بندگی سے اعراض کرے اللہ کی غلامی سے منہ موڑے تو اس کائنات میں فساد بپا ہوتا ہے. سمندروں میں بھی اور خشکی میں بھی. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ کریم فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور سمندر میں لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی کچھ سزا چکھائے اور شاید کہ وہ سیدھی راہ کی طرف پلٹا. امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الجواب الکافی میں تحریر کرتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں اور معصیتوں کی وجہ سے پانیوں میں ہواؤں میں کھیتیوں میں پھلوں میں گھروں میں فساد بپا ہو جاتا ہے اور لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسانوں کو زندہ زمین میں دھنسایا جاتا ہے. زلزلے پپا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چیزوں کی برکت کو ختم کر دے. میرے ماں باپ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے امت کے لیے اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا کہ نافرمانی میں بربادی ہے اللہ سے اعراض کرنے میں تباہی ہے اس میں خیر ہے اور ہر گناہ میں گناہ کرنے والوں کے لیے بربادی. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی سزا آخرت کے ساتھ دنیا ہی میں رکھی. اللہ کریم کی توفیق سے کچھ ایسے گناہوں کا میں نے انتخاب کیا ہے تاکہ ان کا ذکر کیا جائے اور کہنے والا اور سننے والے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرے تاکہ کہنے والا اور سننے والے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں اور جہاں تک آواز پہنچ سکے اپنے اہل و عیال تک، اپنے بہن بھائیوں تک، اپنے لینے والوں تک، جہاں تک آواز پہنچ سکے کہنے والا اور سننے والے اس آواز کو پہنچائیں تاکہ ہم سب اللہ کے عذابوں سے دنیا میں محفوظ ہو جائیں۔ ایسے گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کرنے والوں کے لیے دنیا میں سزا کا ذکر کیا ہے، شمار کر کے اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں تاکہ بات کے کہنے، سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی۔ پہلا گناہ سرکشی، البخش، زیادتی، ظلم۔ نمبر دو، قطع رحمی۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، خوب توجہ کیجیے اور نقل کرو سب کے لیے بات، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ شرک جو بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن شرک کی سزا دنیا میں اتنی جلدی اللہ نہیں دیتے جتنی جلدی ان دو گناہوں کی سزا دیتے، اور بلکہ ضروری نہیں کہ مشرک کو اللہ دنیا میں سزا دے، آخرت میں تو ہے، آخرت میں شرک کی سزا بہت سنگین ہے، لیکن بات ہو رہی ہے دنیاوی سزا۔ مشرک کے لیے دنیا میں سزا کا پانا لازم ہے، چاہے اللہ دنیا میں سزا دے اور چاہے نہ دے، لیکن دو گناہ سرکشی، ظلم اور قطع رحمی کرنا، اس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دے، اور بلکہ باقی تمام گناہوں میں سے سب سے پہلے ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں دی جائے۔ حضرات آئمہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يؤجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من الدم وقطيئة الرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فرمایا ظلم اور قطع رحمی، یہ ایسے گناہ ہیں کہ کسی گناہ کی سزا دنیا میں، آخرت کی جو سزا ہے وہ محفوظ ہے، کسی گناہ کی سزا دنیا میں ان سے زیادہ پہلے اور ان سے زیادہ جلدی نہیں ہوتی۔ اب لوگوں، ہم میں سے کتنے کہنے والے اور کتنے سننے والے ان دونوں گناہوں میں مبتلا، میں آپ، اللہ ہم سب کو ہدایت، کسی کی بات نہیں، ہم سب کی بات، بڑے صوفی، بڑے درویش، بڑے متقی، لیکن کب تک؟ جب تک کمزور، جب تک مد مقابل اپنے سے نیچا غلط بات کہہ گیا، جب تک مد مقابل ہم سے طاقتور، بڑے اصولوں کے پاپا، بڑے زندہ بڑے مہمان. لیکن جہاں دیکھا کہ مد مقابل کمزور ہیں, ظلم کرنے میں احتیاط کرنے والے بہت بڑے. میں ایک مثال دوں تاکہ بات خوب سمجھ میں آ جائے. جب میرا وعدہ ہو کسی ایسے شخص سے جو مجھ سے بڑا ہو, تو پھر وعدہ کی پابندی کس طرح کرتا ہے؟ گھر میں بھی طوفان مچا ہے, میری اپوائنٹمنٹ, میری کمٹمنٹ, میری میٹنگ ہے, ایک دم تیار. اور اگر وعدہ ہو کسی اپنے سے چھوٹے سے, کوئی پرواہ نہیں ہے, بات کے نہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے, کہاں کا دین ہے, کہاں کا اخلاق اور کہاں کی شرافت ہے؟ یہ بات تو وعدے کی ہے. ہمارا موضوع ہے ظلم. طاقتور ہے جی, ایک شاہی بھی میرے لیے حرام ہے, ایک لفظ بولنا بھی بڑی بدتمیزی ہے. لیکن اگر مد مقابل فریق ثانی کمزور ہے, تو اس وقت امتحان ہے تیرا کہ تو ظالم ہے یا بہرمان. اور پتہ رہنی, اللہ حدار دے, اس گناہ سے بچنے والے شاید بہت تھوڑے. بینوں کا حق کھانے والے وراثت میں کتنے ہیں, کتنے ہیں بہنوں کا حق کھانے والے؟ یہ قطع رحمی نہیں تو اور کیا؟ کمزور رشتے دار انہیں کون یاد کرتا ہے؟ طاقتور رشتے دار پھر تو سزا رحمی کا سبق یاد ہے. کمزور رشتے داروں سے کون صحیح تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ گناہ نمبر تین, سود کا معاملہ کرنا, اس کی سزا آخرت میں جو ہے وہ ہے اور مستقل وہ موضوع. ہم آج کے خطبہ میں صرف دنیاوی سزاؤں کا کچھ گناہوں کے لیے ذکر کریں گے. سود, دنیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبته الى قله, او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا, جس نے بھی زیادہ سودی معاملہ کیا, اس کا انجام کیا ہے؟ خوشحالی ہے, تروتازگی ہے؟ فرمایا, اس کا انجام تنگ دستی ہے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے, اپنے ملک پاک کا اندازہ کرے, لے کے کے قرضے لے لے کے کتنی بلندیوں پہ پہنچے. کھانا خراب ہے اور مسلسل پہلے سے برا. سود لینے والا اس بات کو, سود دینے والا اس بات کو اچھی طرح یاد کرے, اللہ کے نبی پاک سے ہم سچے ہیں اور وہ جھوٹا. لگا لے کو رب ذوالجلال اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہ ہونے دیں, اس کا انجام تنگ دستی. نمبر چار, شراب کا نام بدل کے پینا. نمبر پانچ, گانے بجانے کے ساز و سامان سے محبت رکھنا. یہ دو گناہ, ان کی سزا بھی دنیا میں ہے اور بہت سختی. تصور کیجئے وہ سزا کیا ہوگی؟ امام ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُوضَعُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ وَالْمُغَنِّيَاتُ فَيَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلْ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَقَنَادِيرَ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ ان میں سے کچھ ضرور شراب پئیں گے اس کا نام بدل کر، اور کیا کریں گے، ان کے سروں پر آیات لہو کھیل تماشا کے ساز و سامان ہوں گے اور گانے والیاں ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اور یہ حدیث پاک کا آخری حصہ سننے سے پہلے ہم جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں یہ دوسری بات بہت زیادہ تو نہیں، گھر کے عین وقت میں سینٹر میں کیا بنا رکھا اور اس میں کیا دیکھا اور کیا سنا جاتا؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، کسی سے میرا مخاطب ہر ایک ہے، میں بھی ہوں آپ سب. ہمارے اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر ان گناہوں سے، ان گناہوں کی وجہ سے آنے والے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں. عذاب آنے کے بعد اگر بچ گئے تو چیخنے چلانے رونے پیٹنے سے کچھ حاصل نہ. 12 اکتوبر کو جو ہوا، جو چلے گئے، اب اگر وہ توبہ بھی کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ تو توجہ فرمائیے اس حدیث پاک پر، فرمایا میری امت کے کچھ شراب پیئیں گے نام بدل کے، نمبر دو ان کے سروں پر گانے بجانے کے، لہو و لعب کے ساز و سامان ہوں گے اور گانے والی عورتیں ہوں گی. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ یقصف اللہ بہم الارض، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے. کون ہے جو مجھ جو ہم میں سے اس بات کو پسند کرتا؟ کون کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو جو دو باتیں اس بات کا سبب، ان سے دور ہو جا. اور کیا ہوگا دوسرا عذاب؟ فرمایا اللہ تعالی انہیں بندر اور خنزیر بنا دے گی، زمین میں گھنسائی جانے والی بات کو ہم نے تھوڑا عرصہ ہی پہلے زلزلہ کے ساتھ دیکھی اور سنی. اب کیا میں اور آپ دوسری بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی صورتوں کو بندر اور خنزیر کی صورتوں میں تبدیل کر؟ اور پھر ضروری نہیں کہ جب یہ دوسرا عذاب آئے تو اسلام آباد سے دور آئے، یہاں بھی آ سکتا. اور ضروری نہیں کہ کسی اور کے گھر میں آئے، اللہ نہ کرے میرے گھر اور آپ کے گھر میں بھی آ سکتا. تو دو گناہ یہ اچھی طرح یاد کر لیجئے ان سے بچنے کے لیے، نام بدل کے شراب پینا، لہو و لعب گانے بجانے کے ساز و سامان اور گانے بجانے والی عورتوں سے تعلق رکھنا. نمبر 6 لین دین میں جھوٹ بکنا اور اپنے سودا کے عیب کو چھپانا. امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورك لهما في بيتهما وإن كذبا وكتما محقت برقة بيتهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لینے اور دینے والے, بائیں اور مشتری, جب تک ایک مجلس میں ہوں سودا کو توڑنے اور باقی رکھنے کا اختیار باقی ہے. اگر وہ دونوں سچ بولے اپنے سودے اور اپنے نقد اس کے عیب کو واضح طور پر بیان کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت ڈالے, اور اگر وہ جھوٹ بکیں اور عیب کو چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے کی برکت کو ختم کر دیں. اور محدثین نے بیان کیا کہ سودے کی برکت کو ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ سودے کا مقصود جو ترقی, جو اضافہ, جو زیادتی تھی, اللہ ان کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرتے ہوئے ان کے سودوں کو خسارے اور تباہی کا سبب بنا. ساتواں گناہ, جھوٹی قسمیں کھانا. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جھوٹی قسموں سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے جھوٹی قسم کھانے والا اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے, دنیا میں بھی اس کا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق برا. امام بزار اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الیمین الفاجرہ تذهب بالمال, جھوٹی قسم مال کو لے جائے. شاید کو کہے کہ ہم نے دیکھا قرآن جھوٹی قسم کھائی جہاں دھوکے میں آ گیا, بس زندگی میں ایک ہی معاملہ کرنا, زندگی میں ایک ہی معاملہ کرنا, ابھی کتنا کم آئے اللہ تھوڑا کا یا کچھ عرصے کا اس کے کسی بہت بڑی مصیبت میں ایسا پھنسا ہے سب کچھ برباد ہو جائے. تو جھوٹی قسم کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی نے اس کی جو سزا ایک بتلائی کہ اس کی وجہ سے مال برباد ہو جاتا. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کا دنیا میں ایک اور عذاب اس کی اطلاع امت کو دی. امام بیہقی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الیمین الفاجرہ تدع الدیار بلاقع, فرمایا جھوٹی قسم بستیوں کو ویران اور برباد کر دے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو تمام گناہوں سے, اور ان گناہوں سے جن کی سزا دنیا میں بھی ہے اپنی رحمت سے معفور فرمائے, گزشتہ زندگی میں جو گناہ ہو چکے انہیں معاف فرمائے, آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے, اور دنیاوی عذاب سے اور اپنی رحمت سے اخروی عذاب سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ سب برے ہیں, گناہوں میں گناہ کرنے والوں کے لیے بربادی, اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ہے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے اور کھلے الفاظ میں پہلے سے آگاہ فرما دیا. ایسے جن گناہوں کا آج ذکر کیا گیا ان میں سے پہلا گناہ ظلم کرنا, زیادتی کرنا, نمبر دو پتہ رحمی کرنا, نمبر تین سودی معاملہ کرنا, نمبر چار نام بدل کے شراب پینا. اور توجہ فرمائیے, نام بدل کے شراب پینے کے بارے میں گفتگو سن کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر نام نہ بدلیں تو تب شراب پینا جائز, دونوں صورتوں میں برا اور دونوں صورتوں میں تباہی و بربادی ہے, لیکن نام بدل کے پینے میں بربادی اور کیا. نمبر پانچ گانے بجانے کے ساز و سامان سے اور گانے والیوں سے تعلق رکھنا, نمبر چھ معاملہ میں سودا میں جھوٹ بولنا اور عیب کو چھپانے کی کوشش کرنا, نمبر سات جھوٹی قسم کھانا. انشاءاللہ رحمان آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی قسم کے کچھ مزید گناہوں کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو, ہمارے اہل و عیال کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے, اور جو گناہ ہم کر چکے اپنے فضل و کرم سے وہ ہمیں معاف فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.